Ιστορικά διπλά άλμπουμ βινιλίου, όπως αυτό που ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα και τα υπόλοιπα τρία που θα παρουσιάσουμε. The River, Springsteen. Όπως ξέρετε εσείς που ακούτε αυτήν την εβδομάδα ή και τις προηγούμενες, εδώ και δύο χρόνια που συμπληρώνουμε στο Βήμα FM αυτές τις εκπομπές, 6 με 8 κάθε μέρα, αυτή η εβδομάδα ανήκει σε ιστορικά διπλά άλμπουμ βινιλίου. Όπως αυτά τα τέσσερα που έχουμε διαλέξει για σήμερα, και ξεκινήσαμε με το πέμπτο στούντιο άλμπουμ για τον Bruce Springsteen. Είχε έρθει η ώρα να κάνει το δικό του διπλό άλμπουμ, και συνέβη αυτό το φθινόπωρο του 1980. Το άλμπουμ λεγόταν The River και ξεκινήσαμε με ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του άλμπουμ, το Hungry Heart. Έχει τέσσερις πλευρές γεμάτες πραγματικά, Bruce. Ό,τι θέλει ο θαυμαστής του, ο Bruce Springsteen, το βρίσκει εδώ, σε αυτές τις τέσσερις πλευρές του δίσκου βινιλίου του 1980. Να ακούσουμε το Point Black, ένα τραγούδι από αυτά που είχαν ξεχωρίσει. 6-7 τραγούδια από το άλμπουμ ακούστηκαν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, στο αμερικάνικο κυρίως και αλλού. Το Point Black λοιπόν είναι ένα από αυτά που μάλιστα είναι και αγαπημένο για τον Νίκο Θρασιουβούλου. Ακούτε τη διαφορά βέβαια και στον ήχο, αλλά και η βελόνα που πάει απάνω σε αυτό το υπέροχο βινίλιο του 1980. tomorrows fall in number, in number one by one. You wake up and you're dying, you don't even know what from. Well, they shot you point blank, you've been shot in the back. Between the eyes, baby, point blank. Right between the pretty lies that they tell. You couldn't feel it. You grew up where young girls, they grow up fast. You took what you were handed and left behind what was asked. But what they asked, baby, wasn't right. You didn't have to live that life. When I was gonna be your Romeo, you were gonna be my Juliet. These days you don't wait on Romeos, you wait on that welfare check. And on all the pretty little things that you can't ever have. And on all the promises that always end up point blank. Shot between the eyes, oh, point blank. Like the white lies you tell to ease the pain. You're walking in the sights. This one false move, and baby, the lights go out. Once I dreamed we were together again, baby, you and me. Back home in those old clubs, the way we used to be. We were standing at the bar and it was hard to hear. The band was playing loud and you were shouting something in my ear. You pulled my jacket off and as the drummer counted four, you grabbed my hand and pulled me out on the floor. You just stood there and held me and you started dancing slow. And as I pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. You just turned and then you looked away. But just another stranger waiting to get blown. Between the eyes, oh, point blank. Right between the pretty lies, you fell point blank. And shot straight through the heart, yeah, point blank. You twisted up to become just another part of it. Shot you in the head. It's point blank. Bang, bang, baby, boom. Από το The River ακούσαμε το Point Blank, ένα τραγούδι που ένας κριτικός του Rolling Stone το είχε χαρακτηρίσει δυσίωνο, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του άλμπουμ, κάτι μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μάμμα Μία. Το νούμερο ένα musical στον κόσμο έρχεται σπίτι του. Ζήστε την εμπειρία. Μία μητέρα, μία κόρη, τρεις πιθανοί μπαμπάδες και ένας γάμος σε ένα ελληνικό νησί που θα σας μείνει αξέχαστος. Μάμμα Μία. Θέατρο Μπάτμιντον, 8 με 18 Οκτωβρίου. Μεγάλη προσφορά Αυγούστου. Στα 4 εισιτήρια, το ένα δώρο. abcd.gr 210-88-40-600. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στο Αμαρίλο του Τέξας υπήρχε ένα ράντζ όπου υπήρχαν στο ράντζ αυτό 10 Cadillac. Ένα ιστορικό, ας πούμε, εκεί ράντς, το οποίο βέβαια πάρα πολλοί έχουν επισκεφθεί, γιατί όπως ξέρετε Cadillac είναι κάτι το ιδιαίτερο για τον Αμερικανό και για τον Μπρους. Από εκεί είναι επηρεασμένο το τραγούδι που θα ακούσουμε στο άλμπουμ Cadillac Ranch. We'll be right back. Αξίζει να χτυπήσετε στο διαδίκτυο, να δείτε τη φωτογραφία με τις Cadillac να είναι μισές χωμένες μέσα στο έδαφος, εκεί στο Αμαρίλο του Τέξας. The River. Το άλμπουμ The River, το τραγούδι που ακούμε. Το ομώνυμο από το άλμπουμ. I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant and man, that was all she. We went down to the river, then into the river we died. Oh, down to the river we did ride. Yeah, job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true, or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry, it sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby. Down to the river we ride. Ο Δημήτρης Κρυμιώτης είναι στον ήχο σήμερα εδώ, όπως κάθε μέρα αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε το τηλέφωνο που μπορεί να μας πάρετε και να μας γράψετε στα επόμενα που θα σας πω, τα SMS και τα email και τα άλλα, για να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Η Ελεονόρα Γαριφάλου είναι εκεί για να πάρετε μηνύματά σας. SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live παπάκι vimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Το τελευταίο κομμάτι που παίζουμε σήμερα από το άλμπουμ The River, το Fade Away, άλλο ένα υπέροχο τραγούδι του Bruce. Και μετά πάμε στο δεύτερο σπουδαίο άλμπουμ βινιλίου, διπλό βινίλιο τότε. I don't want to fade away. No, darling, I don't want. χωρίς πολλά λόγια πάμε στο επόμενο διπλό άλμπουμ που είναι του 1976. Ο τύπος ήταν ένας τυπάκος στη δεκαετία του 60, μικρός ηλικία που έβγαζε καταπληκτικά singles στις 45 στροφές. Και ξαφνικά, στη δεκαετία του 70, το ένα μετά το άλλο τα άλμπουμ του γίνανε αριστουργήματα. Because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away in Dr. A when the people start to move. They can feel it all over. They can feel it all over. They can feel it all over. They can feel it all over. Go! Ήδη ήταν ακόμα μικρός το 76, γιατί είχε ξεκινήσει 12 ετών το 63. Ο Stevie Wonder και το περίφημο άλμπουμ, για πολλούς τους θεωρείται το κορυφαίο άλμπουμ της δεκαετίας του 70, το Songs in the Key of Life, ένα άλμπουμ που και τι δεν έχει μέσα, είναι η κλασική του περίοδος των άλμπουμς όπως σας είπα. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Sir Duke, ένα τραγούδι που είναι αναφορά στον μεγάλο Duke Ellington, αλλά αναφέρει και τους άλλους τους σπουδαίους της jazz περίοδου που άκουγε όταν ήταν μικρούλης και αργότερα, δηλαδή Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Στο άλμπουμ αυτό είναι και το τραγούδι που ακούμε, το Pastime Paradise, που έγινε αργότερα πολύ μεγάλη επιτυχία και με τον Coolio. Remembrance of ignorance, so disgrace. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come. Are you and me? Proclamation of race relations, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. Been spending most of their lives living in a pastime paradise. Been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past. Ακούτε τι παραγωγή έχει κάνει ο τύπος τότε. Ανεπανάληπτα πράγματα. Στο ίδιο άλμπουμ είναι και το A's. Άλλο ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Με αυτό. Rest your mind assured that I'll be loving you always. As now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, you know what I say is true, that I'll be loving you always. Another day, just as time knew to move on since the beginning, and the seasons know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, know through all your joy and pain, that I'll be loving you always. As the day I know I'm living, but tomorrow could make me the past for that. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you all. Oh! you wish you were born in another time and place. But you can bet your lifetime that in twice your double, if God knew exactly where he wanted you to be placed. So make sure when you say you're in it, but not of it, you're not helping Jimmy get to the place sometimes called hell. Change your words into truth and then change that truth into love. It may be our children, grandchildren, and their great-grandchildren will tell. Αλλά μένει άφωνος βέβαια 40 χρόνια μετά να ακούς τι είχε κάνει αυτός ο τυπάκος το 1976. Ήταν 26 ετών, μόλις 26. Ήδη είχε κάνει μια φοβερή καριέρα με όλα τα τραγούδια από το Fingertips μέχρι τότε, και ξαφνικά μερικά άλμπουμ τα οποία είναι ό,τι σπουδαιότερο στη soul. Και είναι κρίμα ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού στη χώρα μας, προσιλωμένο προς τη ροκ, και καλά έκανε γιατί η ίδια η εποχή έχει σπουδαία ροκ άλμπουμ, είχε αφήσει να περάσουν απαρατήρητα άλμπουμ σαν και αυτό εδώ, το μεγάλο άλμπουμ από τα μεγαλύτερα όλων των εποχών, Songs in the Key of Life του Stevie Wonder. Καθώς εξαφανίζονται τα άλμπουμ, το έχουμε πει εδώ και αρκετές εβδομάδες, μήνες από το 2000 και μετά, σκεφτήκαμε να παίξουμε εδώ στο Βήμα FM τα διπλά άλμπουμ βινιλίου, που ήταν μάλιστα και κάτι το ξεχωριστό, όχι ένα απλό άλμπουμ. Αυτά τα διπλά άλμπουμ βινιλίου, τα περισσότερα ήδη επανακυκλοφορούν και μπορεί πολλοί από εσάς να τα αποκτήσετε στην αρχική τους μορφή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τόσα καλοκαίρια. Ο Μίμης Πλέσας και ο Δάκης συναντιούνται ξανά και μας ταξιδεύουν με αγαπημένα και αξέχαστα τραγούδια. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ζωντανεύουν στιγμές από τα καλύτερα μας χρόνια. Μίμης Πλέσας, Δάκης. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. 105 τυχερές γυναίκες βρέθηκαν ανάμεσα σε διάφορα όργανα. Τα είδαν κατάματα. Μεταξύ των κριτηρίων ήτανε το πάχος, το μήκος, αλλά και η συνολική εμφάνιση. Και κέρδισε, λέει, η συνολική εμφάνιση Και τρίτος στη σειρά ήρθε το μέγεθος. Λοιπόν, είπατε λοιπόν όλες ότι τους αρέσει να είναι ένα εμφανίσιμο όργανο. Να μην είναι στραβοχημένο, να το πω έτσι. Να είναι σωστά κουρεμένο γύρω-γύρω. Τα συνοδευτικά. Ναι, καταλάβαμε. Τα συνοδευτικά να είναι κομψά, στρογγυλά, ομοιόμορφα. Και όχι κρεματζούνια. Και σφιχτά. Παιδιά, πάρτε μας και μια σε μια έρευνα τέτοια. Να βοηθήσουμε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ακούστε εδώ τι κάνει πάλι. Εδώ υπάρχει και το I Wish. Είναι ένα άλμπουμ ή ένα greatest hits? Δηλαδή οι καλλιτέχνες που βγάζουν greatest hits δεν έχουν ποτέ μαζεμένα τόσα τραγούδια σε ένα άλμπουμ. Κάτι που έκαναν μόνο οι Beatles και ένας δυο ακόμα. Το 1976 ο Stevie Wonder γιορτάζει τη γέννηση της κόρης του, που την ακούμε εδώ. Εδώ στο επόμενο κομμάτι.